بگین بو او روزانه پرورد بکتین که تی داشین تک او روزانه کتی بارین برشم به هرمتی خود برو دره بره سیدرید رازی نبمیش کسی ازاری دیکن بک لیره برو دی برو بره زفرشم هر استام رو سیدی او حلوستی که زور نشینه برم بر بره زفرشم هر اسه دوائی لبرنی لبکا بره زفرشم لبر بر جاندی تو هاتوا دیکا بره زفرشم بو کاری که زور گرن کاتو تا ایره لبرو رازی نبم بوشه و نشری نقصه لگواب که دی استدوی لبرنی لبکا دی خیره برا زاورشم دوی لبرنی کم لقصانی که کردم او نه برا سیدریک نه خیر خاتو آنی ابی من هری استاب روم چه که برای زفرشم ها توی لگل توی بحثی کرد؟ ها پندی به تو اونیه کرم ها لپروفکرنا یارمتی دیم قینا دیگن تو برو ایشل هیا خون بطنیا پروفاکم ها؟ براز خود توانی؟ بله من جنری که زور باشم وایا باشا بلان دیگن اگر گیت لحاله ایگ بو بام راست کروا زور چاکا جیمز من نزانم به تو چی بکم لگل خود دابی هینا با چی سیدی؟ به تمای موسیقا نجنی؟ نه کشتی وامو تو ای دکه سیدی اما بکم چه سیر که؟ آه بزن برچه که زور قرصا استاش پیوندیم کردوا به تیپی موسیقای منالانم چون که زور زورم حزه کر لگل یعنی بشدار بم بلا من حزه کم با میاری تو پی دست بکم سیدی؟ او تا چی؟ نه هیچ تکم نوید دکوه توزه خیراکه با پروف بکین ها ابی استا توزه قرکم نرم کم فا زر چاکه سیدی ازا با نسبی بکین دو ری می فا سولا سی دو ری می فا Uh-huh. قلم بيجي يا اشتا چه برس هوبس لا بيشو درا بيم ودي من حزناكم اولود برزانه ببيدي قروش بوبو مالو لا بردم ودي لك هو لوي قابرايكم بيني لنو عربانه يك دابزي بچو چاوي هوادي اربو كلا انجلترا وهاتوا منالي كي دامو يو هاو روشنامه يفروش اوس می افشاونی خورد بو ورک او چرخو فلقه خوی که شابو مناله باو وقته او همون روشنامه کاری لسر او جاده ابلاو کردو اگر لطوانه ما برو تمام روشنامه کاری پیس کردم ای خواهی گن همون روشنامه کاری پیس بو استاتیب کم اخ داقه کم گنجه دیگه جارانم نما بو من نازانم عملود برزانه بچی و نازل لجاتی همون روشنامه کاری دوسیه درهمی آوا ای خواه لیو بزیابی که هیجی کلو لود برزانه ناناسم سیدی جان من حزناکم هیجی کلوانه بناسم لوتیان برزو لخوباین برحال بیستو با کتایی که گراوات و سر درومانه کهیم استا جربوتی بیکی موسیقه دورید زور باشا بمشی و ازاد وانیب گرد و سر بارودوخی جارانی تو استا نگرانی ایوانی ها من زانم تو کوری چی چاکی بدای تلی دای جان اونده خود ماندو ما کبان خوش نکوی دای که شداله نا کور جوانکم من نخوش ناکوم حزا کم تو بختور بی آی که پیوند یکی جوال لیوان تاره هیا خوزگان مخوطان فرمو اما زوره زور نیا اما دیاری من با تو باو که کم لگل دای تابه کومی خونبش کزو چا بیتا برای سو سپاسته کم گرامو برای سوپس امه یامه ها برای سوپس ها بله ویسی تن درستی تو چک بیتا دستی خوش بی دایکا که گورم ابم پیای کی باش وکو برای سوپس بله براستی برای سوپس پیای کی زور باشا بله دایکی جان من زور زورم خوشه سیدی جان اوی جزنی که تو خوش دوید بوی وکو کروی خوی مامل لگل آکا لو کاتوی که هاتو توی دوکانکی اکی زور خود پیو گرتوا بوی اونی لی دوکانکی اوی لما لونید ده گن لبرو اچم بو اوی چون که برای سوم زورشتم فیره کد بلا من دیچار بستشتی سیاسی کد من هیچ لوشتانه تی ناگم تنان کرو باری سیاسیش چی کرم بچی بیکنی؟ اشتیکم بیکو تو چی اشتیک؟ دل ما لولید دیو جان خود ما جمعه که بایشا بان خوش نکوید دی گیشتاله؟ نه کرا جوانکم من من دو نبم ایلم قصا جوانانا ایلم خیزان بختورا چن خوزگتم پی اخوازم اگر شتیکم بسر به سیدی بطنیا به منیش به همان شوابم ای خوای گوره چی بکم کم نتوانم نتوان بتنیا بجد بیالم خرابی سیدی لیبر اسیم کن دی حالیا باشا راستن اردون بالا بالا نه چی راستن راستن چی دوی بیتن با من نو بشیانم کس بای نیق سلق سمام کن دیگی سیدی انجاره هم باشتر حالیا سیدی رک حالیا بگو هپا جوانا راستن انجاره چی بو سیدی جان گاله کی ده فرمو براستی او کاری امرو تو کردد زور جیرانه بو نا نا هر تناش تیچی اصایی بو او عزی که تو دوری بود سرسامه چی زوری دروس کرد زور سپاس تکم براستی دلخوش کردم شته چی خوشتری شو پی بلم یکی لبشدار بوانی اهنگک داوای لیا کردم که عزی چی لو شیوهی بو بدوری براست؟ بله براست ما ابی بوی بدوری خاتو آنی هیچ کشه یکت های خانم الیک ایتر نتوانم هیچ ایشه کتر بکم بلان بو چی نتوانی خان مکم پیوندی به سیدی او هیا ها سیدی برز آورشان برز سیدریک زور زور سپاس تکم برز آورشان دوال لیا برد نکم لوی کرویا چی ده سالات دار؟ بله کباو که جیمز بانگی کردیم با انگلترا بو او بو که او نازناو بخشه به جیمز بلام سر رای اهمو فشاره جیمز قبولی نکر استاتیه گیشتم جیمز پیاوه چی زور گوره بو هیچ کاتیه جیمز اوشتانی باز نکردو بوم من بمشتانه زور سرسامم جیمز و باو که بیرو با چونکانیان زور جاواز بو لبر و انگلترا به جهش تو هات او با امریکا لبر خاطری منو سیدی ویستی او جانی کمایتی لیر توایب که بلام لبر اوی که جیمز مردوه کواته تاکه کسی که ابیت خوانی امنازنا و سیدیه لبر او من پیروز بایتان لیه کمو خوش حالم پی باورم ناکر برز جیمز آوای بسر بید زور سپاس دکم کاتی که هاتم بو ایرا بریارم ما سردانی مزاری برز جیمز کم برز سیدریک زور سپاس تکم که امرو زور من دوبی لگل ما زور سپاس تکم دوباره شتی چی زور باشه که وات سیدی ابیت برجوازی او سیدی سیدی ابیت برجوازی او آنی، اره اوه چی تا؟ تو تندرستید باش خان مکم؟ ها، بله برز سیدریک زور سپاس تکم بو ای که امرو یارمتی دم تاوکو بچین با سر مزاری باو کد سپاس تکم سرکوتینی عربانه که زور خوش بوله لام همو کاتی لخصمت برز تایا استا بی من برم خواه حافیز ها خواه تلکل برز آورشم ها برس هوبس سيدي هيج نبوه هيج نبوه استا چين بيبولي برس هوبس من لقصة غانا تيناكم امي بولي زور جار من بخرابة باسي برجوازي كانم بو کردو ام داولة بردنكم جاري تر دوباري ناكموا بوچي خدور كاتا جوز لوشي برجوازي بو اتورا بويت نا استا اوانيم لراستيا من همويانم خوشوه ها برس هوبسي چي بسرا نا اتوا اتو نقوراوي نخير من نقوراو او اتو قوراوي ها من؟ نا ام جارش داولي بردنكم نبزاري كتو ابي ببرجوازي ها من ابن برجوازي؟ داولي بردنكم سيدي كزور جار ببي اوي بي الناسم لخو موقسم لسر كردون وبخرابة باسم كردون نمزاني تو جبي بي كيلوان ها من ابن برجوازي ام ترويا برجوازي تخوانيا ها او درويا تخوا دايجان بيان بلا من ابما برجوازي من نامي ابما برجوازي امي منا اماني وزورة بيت ماما المانا قلداب كريت توانی به پیچانو بهرس نداری خوامن آنجی اتوانی گران کاری بگیم.